эфіры радыё «Свабода» у студыі Ольга Караткевіч і зараз наша экспертыза. Тыдзень таму ў Беларусі пачаўся агітацыйны этап выбарчай кампаніі. Ці ёсць ва ўладаў нейкі агульны сцэнар правядзення выбараў у межах усёй краіны? Якія высновы можна зрабіць з пачатку агітацыйнай кампаніі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваць сябра палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сіл, кандыдат у дэпутаты Ігар Рынкевіч з Менску і старшыня Глыбоцкай раённай арганізацыі партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Яраслаў Берніковіч з Глыбокага. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч. Центральная выборчая комиссия с 51 скарги на нерегистрацию кандидатов задоволила только 8. У среднем на одно депутатское место будет претендовать 2,5 кандидаты. 12 округов увогуле без альтернативы. Упершыню с 1990 года такая маленькая конкуренция подчас выборов у парламент. Выники регистрации у разных регионах моцно отрозниваются. За одну и ту же недокладность у одном районе кандидатов регистровали, а у другим не регистровали. Вклікае подозрение тое, что выборчая комиссия не информует самих кандидатов, за какие конкретно порушения оформления подписов яны знятые с выборов. Спадар Рынкевич, как бы вы прокомментировали выники этапу регистрации кандидатов? Это довольно важный период объединенной демократической силы. Серьезно ставились до того, как оценивать выборы, именно по выниках включения у сябры участковых комиссий и регистрации кандидатов от объединенных демократических сил в вогуле от оппозиции. Таким чином, я лечу, что саправды достаточно высокий процент нерегистрации демократичных активистов. И это после того, как смехотворный процент был включен у участковой выборчей комиссии, показывает, насколько будут свободные выборы у Беларуси. Что тычется сценаров, то, конечно, сценар у ладов есть. Он различен, перш за все, на импортное восприятие, внешнее восприятие выборчего процесса. Это значит, что стараются формально показать, что все, как мае быть, что достатково прозристо для назиральников АБСЕ проходит. Ну, не кажу уже про СНДшных назиральников. Однако на самой справе самые такие глубокие ключевые проблемы, именно вот, как я уже сказал, включение у сябры участковых комиссий и достатково важных претендентов не зарегистрировали у кандидаты депутаты, это уже показывает, что сценар продугледживал такое, однако местовые улады мают видовочно некоторые совсем маленький люфт. Это, конечно, не тычется ключевых оппозиционных лидеров. Я думаю, что по основных оппозиционных политиках питание по регистрации прималось больше высоко, чем на уровне круговых комиссий. Господар Берніковіч, а вы як бы прокоментовали выники этапу регистрации кандидатов у депутаты? Умовы правядзення выбарчай кампаніі значна свабаднейшыя, чым у мінулыя разы. Я ўдзельнічаў у кампаніях з 99 года, і гэта заўважна. Але пра нейкую дэмакратычнасць гаварыць рана. Многія перспектыўныя кандыдаты, напрыклад, Алесь Лагвінец, Вінцук Вячурка, былі зняты. Калі браць Глыбоцкую акругу, першапачаткова прэтэндавалі 5 кандыдатаў, а засталося 3. Адзін зняўся, бо не хацеў канкураваць з губернатарам, другі не сабраў подпісаў, але 3 кандыдаты зарэгістраваныя. Але сам працэс, які адбываецца, учора я ўзяў у рукі газету «Родныя вытокі», это раённая газета «Докшыц», і И претендент от улады это Андрейченко, губернатор Витебской области. У ей упоминался 3 разы. Андрейченко провел селекторную нараду, Андрейченко сустрелся с наставниками и так далее. Так что ровных умовов нема. Я так само думаю, что некий люфт у разных районах есть и регистрирует претендентов округовая комиссия со своего пункта гледжения. Але принципово по кандидатах перспективных решается тут на версии. Хоць ужо тыдзень, як пачаўся этап агітацыйнай кампаніі, але прыкметаў набліжаючыхся выбараў нешмат. На гэта звернулі ўвагу назіральнікі з АБСЕ ў сваёй папярэдняй справаздачы. Пачаліся выступы кандыдатаў па радыё і тэлевізіі. Якія высновы можна зрабіць з пачатку агітацыйнай кампаніі? Спадар Рынкевіч. Агітацыйная кампанія – это той працэс, да якога апазіцыя павінна была падрыхтавана на 200% зарання. Але што адбываецца навакол, паказвае, што шмат хто з дэмакратычных кандыдатаў не верыў нават, што іх зарэгіструюць. Па-другое, дасюль незразумелая сітуацыя, ці браць, ці не браць дзяржаўныя грошы, каб друкаваць улёткі, а потым здымацца і вяртаць гэтых 800 даляраў. Таму гэта разгубленасць таксама цягне і замаруджвае працэс агітацыі. Што тычыцца электронных мас-медыя, то я ўжо на радыё выступіў адзін з першых па Мінску. Это быў першы выступ ад дэмакратычных сіл. Магу заўважыць, што купюраў ніякіх не было, цэнзуры таксама. Думаю, што безумоўна трэба выкарыстоўваць магчымасць удзельнічаць і ў радыё, і тэлеэфіры. І думаю, што гэта павінен зрабіць кожны з нашых дэмакратычных кандыдатаў. Эфектыўнасць гэтых выступаў трошка сумніўная, паколькі мне, напрыклад, не вельмі добры час трапіў, што для радыё, што для тэлевыступу. Шмат хто ў гэты момант яшчэ едзе з працы дадому. Я, напрыклад, ужо вызначыў некаторыя даты сустрэч з выбаршчыкамі. І што цікава, што ў адным з жэсі актавая зала на ремонт пайшла ўжо. Яшчэ пытанні там узнікаюць. Так што не вельмі-то радыя улады, каб мы праводзілі сустрэчы з выбаршчыкамі. Я ўжо не кажу, што такія месцы прызначаны, што ў мяне, напрыклад, ўсё, што дазволіў Мінгарвыканкам, выходзіць за межы маёй выбарчай акругі. Канешне, это азначае, што буду хадзіць ножкамі па акрузе і сустракацца з людзьмі, раз не дазваляюць нармальна сустракацца ў вызначаных месцах. У эфіры Радыё Свабода, і я нагадаю, што ўдзельнікі сёння нашай экспертызы, тэма якой чаму агітацыйная кампанія ідзе не інтэнсіўна, кандыдатаў у дэпутаты Ігар Рынкевіч з Менску і Яраслаў Берніковіч з Глыбокага. Вядзе дыскусію Валер Карвалевіч. Гаспадар Берніковіч, як бы вы пракаментавалі пачатак агітацыйнай кампаніі? Шкада, што нет адзінства ў АДСе па байкоту ці не байкоту. Гэта неяк выбівае з каляіны. А наконт выступаў і агітацыі я магу сказаць тое, што вот месяц назад ці два мы праводзілі даследаванне інфармацыйнай прасторы ў некалькіх шматпавярховых дамах на Лыбочыне. І што было дзіўна, толькі 2% сказалі, што глядзяць канал ЛАД. Тое самае яны сказалі пра сталічнае тэлебачанне, якога ў нас увогуле няма. Я думаю, што ад дзвярэй да дзвярэй гэта самы рацыянальны шлях, і гэтым мы будзем карыстацца, будзем праводзіць пікеты. Наколькі я разумею, выкарыстоўваць свой аўтамабіль падчас агітацыі забаронена, таму што гэта выкарыстоўванне ўласных сродкаў. Правільна, гаспадар Рынкевіч, я разумею, заканадаўства беларускае. Думаю, што чапляцца яны будуць да шмат чаго, но да этого наўрад ці. Я ўвогуле жадаю поспеха гаспадару Берніковічу, які змагаецца з цэлым губернатарам. І я думаю, што лепш прасачыць, на якіх машынах і на колькі машынах будзе катацца сам губернатар. У гаспадара Андрейчынка няма аўтамабіля, так што я не ведаю, на чым ён будзе ездзіць, напэўна, на аўтобусе. Службовага аўтамабіля няма? Не, свайго. У яго толькі гараж. Гаспадар Берніковіч, а вось выступ па радыё і тэлебачанню вы будзеце выкарыстоўваць? Не, я не лічу гэта такім важным, бо ў 6 гадзін вечара людзі толькі прыходзяць з працы. З працы ідуць у крамы, па сваіх справах, а тэлевізар наўрад ці хто глядзіць. Толькі 2% сказалі, што глядзяць канал ЛАД. І час патрачаны, это паездка ў Віцебск 220 кіламетраў для мяне, туды-назад, это я байду 30-50 кватэр за гэты час. І это будзе непасрэдны кантакт з людзьмі, і это значна лепш. Ну вось мае суразмоўцы ўжо ўзгадвалі пра тое, што ў апазіцыйным асяроддзі працягваецца дыскусія наконт далейшай тактыкі апазіцыі. Існуюць вялікія разыходжанні не толькі паміж партыямі і структурамі, але і ў асяроддзі адных партый. Шмат галасоў гучыць за байкот, за зняцце апазіцыйных кандыдатаў. А якая вашая думка наконт далейшай тактыкі апазіцыі? Гаспадар Рынкевіч. Я, як прадстаўнік прэзідуму і палітрады АДС, вельмі сур'ёзна стаўлюся да агульнай кансалідаванай думкі і рашэнняў. Зараз на гэты момант АДС лічыць, што да 21 верасня трэба працягваць свой удзел, а магчымы не ўдзел, зняццё кандыдатаў у дэпутаты вырашыцца на палітрадзе 21 верасня. Што тычыцца маёй уласнай думкі, то я, як юрыст, які ў свой час абскарджваў прэзідэнцкія выбары, дапамагаў Александру Казуліну абскарджваць і ў ЦК, і ў Верховным судзе. Лічу, што калі мы хочам заяўляць аб тым, што ідуць выбары не свабодна, не дэмакратычна, трэба прайсці ўсю кампанію, назапашваць колькасць парушэнняў не толькі маніторынгам, але абскарджваннем кожнага дзеяння. І калі гэта будзе зроблена такім чынам, нават назіральнікі, якія ўжо зараз заўважальна еўрапейскія і СНД скіраваны на тое, каб прызнаць гэтыя выбары, яны, канешне, тады б маглі прыгаваць на дакументы, а не на словы. Такім чынам, я лічу, што трэба працягваць удзел, а пра байкот ужо немагчыма казаць, хаця б таму, што мы, структураваныя партыйныя дэмакратычныя сілы, ужо фактычна прынялі удзел у выбарах, і таму толькі размова можа ісці пра зняццё кандыдату, а не пра байкот. А такім чынам, можна канстатаваць, што за пару дзён да выбараў, за тыдзень, нават калі мы сваю пазіцыю данесем да выбарчыкаў, наўрад ці больш за 50% не прыйдзе на выбарчы ўчасткі. Такім чынам, у такой пазіцыі ёсць шмат мінусаў. Агульнае рашэнне будзе прынята на палітрадзе. Я хутчэй за ўсё падпарадкуюся гэтаму рашэнню. Спадар Берніковіч, а якая ваша думка наконт далейшай тактыкі апазіцыі? У межах палітычнай кампаніі выбары ў палату прадстаўніку 2008 года соймам партыі БНФ ставіліся дзве асноўныя задачы. Это правесці кампанію папулярызацыі партыі, яе мэтаў і задачаў, прыняць удзел у кампаніі за свабодныя выбары з мэтай выкрыцця недэмакратычнай сутнасці выбарчага працэсу ў Беларусі. Пастаўленыя соймам задачы захоўваюць сваю актуальнасць і сёння. Пры гэтым відавочна, што іх немагчыма дасягнуць без паўнавартаснага ўдзелу ва ўсіх этапах выбарчага працэсу. Зняцце кандыдатаў у такой сітуацыі мы не зможам сцвярджаць наяўнасць з боку ўладаў нейкіх парушэнняў пры агітацыі і падліку галасоў. У экспертызе свабоды ўдзельнічалі сябра палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сіл, кандыдат у дэпутаты Ігар Рынкевіч з Менску і старшыня Глыбоцкай раённай арганізацыі партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Яраслаў Берніковіч з Глыбокага. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. У эфіры «Свабода» і зараз галоўныя падзеі дня. Міністэрства фінансаў ЗША зняло на 6 месяцаў санкцыі супраць прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Шкловалакно». У Беларусі гэты крок звязваюць з вызваленнем палітвязняў. Некаторыя незарэгістраваныя кандыдаты, чые скаргі не задаволіў цэнтр выбаркам, збіраюцца звяртацца ў Вярхоўны суд. На саміце краін-удзельніц дамовы аб калектыўнай бяспецы не прынятае рашэнне наконт Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Кандыдат у дэпутаты Александр Мех з Кобрына наладзіў агітацыйную сустрэчу з 50 мясцовымі міліцыянтамі. Таццяну Шамбалаву, якая збіралася ўдзельнічаць у выбарах і была ўнесеная ў спіс аб'яднаных дэмсілаў як самая маладая прэтэндэнтка, выключаюць з Магілёўскага універсітэту імя Куляшова. Моладзевая каманда Расіі па футболе перамагла грузінскіх супернікаў. Сустрэча па просьбе УЕФА адбывалася на нейтральным полі на менскім стадыёне «Трактар». На дзень беларускага пісьменства і друку ў Барысаў з'ехаліся шматлікія выдавецтвы, каб паказаць сваю прадукцыю. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэта свята, як правіла, не трапляюць, а разам з імі і цікавыя выданні. Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі афіцыйныя выданні, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі. Вольная студыя выйдзе ў эфір у нядзелю, ну а зараз праграма «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Вашай увазе «Утопія Беларусь» – першая перадача цыклю. У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка. «Утопія» ёсць літаратурным праектам, у якім запраграмаваная шчаслівая будучыня чалавецтва або краіны. І гэты праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца. Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай «Нівы». Прыйшлі ўсе

фікцыя, хаця штосьці магло б быць. Але самае галоўнае, што кожны з нашых нюцаў рабіў сваю справу, ведаў вялікую мэту, рабіў сваю справу як мог. Хаця не думаў пра тое, што ствараць будучыню беларусаў трэба праз пазітыў, а не праз негатыў. І мяркую, што новая генерацыя беларускіх літаратараў гэтую памылку улічыць і створыць той вобраз Беларусі, які мы чакаем, і што ў іх атрымаецца лепш, чым атрымалася тады 100 гадоў таму назад. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел літаратуразнаўца Пятро Васючэнка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Правінцыя» з удзелам філозафа Алеся Анціпінкі. У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з празаікам Вінцэсем Мудровым, які жыве ў Наваполацку. З рэцэнзіяй на кнігу вершаў паэта і перакладчыка Максіма Шчура «Ранні збор» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Ці не адзін з беларускіх творцаў, які апісаў свае адчуванні падчас клінічнай смерці. Дом літаратара заўтра, таксама ў суботу выходзіць перадача «Свабода на Белсаце». Свабода на Белсаце. Байкатаваць ці не байкатаваць выбары? Грузія пасля вайны, вынікі і перспектывы. Ці ўстане Захад на бок Беларусі ў выпадку новага энергетычнага канфлікту з Расіяй? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць у перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» дырэктары беларускай і грузінскай службаў «Свабода» Александр Лукашук і Давід Такабадзе і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. У суботу у 6.15 вечара новы выпуск аналітычнай перадачы «Радыё «Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».